Lieve luisteraar. Welkom ook voor de Okkie-luisteraars. Want er was in Okkie ook iets bezig. Maar Pattepoe is nu bij de Maka. Dat is op de NDSM-werf. Als je hierheen komt, check eerst even waar je moet zijn, want het is een beetje een uithoek op de NDSM. Ah, kijk, daar loopt net toevallig nog een acteur. Jij probeert te vluchten, zie ik. Jij vlucht, ja, ik probeer naar het toilet. We gaan zo met de band. Ja, zijn jullie next? Ja, wij zijn next. En ja. Zijn jullie nou met z'n tweeën of zo? Of wat is het met die extra? Was dit extra? Ja, dit was extra. Ah, oh, ik dacht dat extra die... Extra lab is het ook wel. Ik dacht dat extra... Zijn ze met meer, dus dan moesten dat extra lab. Ik dacht dat zij dat met die... die trompet, die jij toch ook extra? Nee, die heet het Sassy Vloef. Nee, die met die Space Beast. Ja, dat is Jascha. Heet zij niet extra? Nee, zij heet extra Sassy Vloef. Ah, jezus, ik ben echt in de war. Nou ja, nog iets. Bla bla bla, Sassy Vloef. Oh, oké. Okay, dus. Kijk, nou zijn we klaar. Hoe zeg je dat nou? Sabine, juist, van Psilocybine. Sabine Combinations. Sabine. Oh, hey, kijk. Nou, het is gezellig in de keuken. Kijken. Jij hebt vandaag zelf mijn her gekut. Oh, ik ook. Hey, kijk, ja, kijk man. Ik heb bijna niks. Oh, wacht, ik heb een pet op natuurlijk. Oh ja. Oh, ik dacht, er komen nog haren uit. Nee. Dat is een jointje. Ja, ik heb een rolpauze, maar ik moet die kabel nog aansluiten. Oh. Anders heb ik geen goed geluid van jou. Ah ja. Oké, cool. Ja, dus ik ga dat even doen. Ja, dat was. Hè? Waar ben ik? Oh, daar. Ja. Oh.